Niet zeuren staat er onder de bus. En we gaan even kijken bij de cheese stage. Gaat zo optreden. En, de eerste keer dat zij spontaan het podium op ging, dat was tijdens Vurige Tongen in 2018. Op zondagavond. Dat was open podium. En ze had een gitaar gepakt van iemand anders. Zo'n Fender, zo'n ouderwetse jaren 50 gitaar, wat heel erg garage, crunchy. Klinkt heel mooi geluid. En, een soort tenor elektrische gitaar is dat. En ze begon te zingen. Oh nee, dat was de eerste avond van Vurige Tongen. En toen die zondagavond, op de maandagavond, heeft ze bij Michael al in de salon opgetreden. En sindsdien heeft ze staat ze paradiso op de planken. Ja. En ze vindt het heel leuk om ook gewoon, dat ik dan ook nog even een opname kan maken. Ze hebben beloofd voor de rest. Ik ben een beetje aan het rondspelen. Ze hebben op de markt gekeken of ik iets kon vinden, maar er zat nog niet echt iets bij waarvan ik dacht, oh, dat vind ik leuk. Ja. Misschien is het ook niet koud genoeg. Ja, ik vind het ook moeilijk om iets nodig te hebben. Ja. Maar, We luisteren nu naar Celine. Ja. Op het She Podium, She Project Area.